Είναι μια αρκετά δύσκολη περίοδος για την κυβέρνηση. Κύριε Υπουργέ, καλό σας μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και σε εσάς, κύριε Τζίβα, και στους ακροατές. Θα σας γυρίσω λίγο ανάποδα, γιατί ο λόγος που σας καλέσαμε είναι να μας πείτε για τα αποτελέσματα του ταξιδιού σας στην Κίνα, που είναι άκρος θετικά, θα έλεγα εγώ. Αλλά θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Σε μια τέτοια περίοδο που περνάμε, πολύ δύσκολη, είναι ανάγκη τώρα να τσακώνεσαι στην κυβέρνηση? Δεν ξέρω. ποιοι τσακώνονται και με ποιους. Εμένα θα μου επιτρέψουν να σας πω ότι δεν παρακολουθώ τέτοια πράγματα. Εγώ κάνω τη δουλειά μου όπως αυτή μου έχει ανατεθεί από τον Πρωθυπουργό και προσπαθώ να φέρω το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα και χαίρομαι γιατί πραγματικά αυτό το ταξίδι στην Κίνα έφερε θετικά αποτελέσματα και είναι κάτι το οποίο ομολογείται από παντού. Νομίζω ότι αυτό είναι το στοιχείο που πρέπει να πετανεύσει σε όλους τους υπουργούς, ο καθένας να κοιτάει το αντικείμενό του, τη δουλειά του με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και χωρίς να μπαίνει στα χωράφια του άλλου υπουργού. Είναι αλήθεια ότι... Αυτό νομίζω θα είναι το αποτέλεσμα καλύτερο συλλογικά. Είναι αλήθεια ότι στο δικό σας Υπουργείο, χωρίς την πανοκρουσία που γίνονται σε άλλα Υπουργεία, αν καταλαβαίνετε τι εννοώ, εκεί γίνεται κάποια ουσιαστική δουλειά, τουλάχιστον έτσι εκτιμώ εγώ. Πήγατε στην Κίνα να υπογράψετε μια συμφωνία της τάξης των 5 δις που ήταν ήδη προδιαγεγραμμένη από τον περασμένο Οκτώβριο με την επίσκεψη εδώ του κυρίου Τσιμπάου και τη συνάντηση που είχε με τον Πρωθυπουργό και φέρετε 10 δις ευρώ πίσω. Αυτό θα είναι ένα ειδικό ταμείο χρηματοδότησης που θα χρηματοδοτεί Έλληνες πλειοκτήτες. Μόνο Έλληνες πλειοκτήτες ή και άλλο, ή και άλλους επιχειρηματίες? Όχι, αυτό αφορά μόνο την αφήγηση πλοίων στην Κίνα. Δεν αφορά χρηματοδότηση για άλλα αντικείμενα εμπορικής δραστηριότητας ή επιχειρηματικής. Αφορά μόνο την αυθυλία και μόνο την αφήγηση. Και βεβαίως, όχι μόνο πετύχαμε αυτό, αλλά νομίζω ότι ήταν θετικό το γεγονός ότι οι Κινέζοι ήταν πρόθυμοι να διπλασιάσουν περίπου το ποσό των 5 δις, να δηλώσουν ότι ορισμένα από αυτούς, όπως ο Captain Way της Costco, ότι αν ναυπηγηθούν πλοία στα ναυπηγεία της Costco, η οποία έχει ό,τι μπορείτε να φανταστείτε σαν εταιρεία, θα πάρουν και ναυλώσεις από την εταιρεία. Είναι θετικό αυτό, όπως θετικό ήταν και το γεγονός ότι και πολλοί τραπεζίτες με τους οποίους συναντήθηκα, πρόεδρους μεγάλων τραπεζών, και πρέπει να σας πω, κύριε Δρέμα, και τα μεγέθη είναι τελείως έξω πραγματικά. Δηλαδή, έδωσα σχηματικά, σας λέω, δύο συνεντεύξεις τύπου και από ό,τι μου είπανε, με παρακολούθησαν 70-80 εκατομμύρια Κινέζοι, ας πούμε. Τα μεγέθη είναι... Συγκριτικά με τον πληθυσμό, έτσι είναι ανάλογα τα μεγέθη, ναι. Ναι, έτσι, και νομίζω ήταν θετικά, ας πούμε, και μάλιστα θα δώσουν, είπανε, και μεγαλύτερους όρους στα δάνεια, γιατί δεν έχει σημασία να δίνεις κάτι, σημασία και με ποιο τρόπο το δίνεις. Αλλά δεν στέκομαι μόνο εκεί. Στέκομαι στο γεγονός ότι η γενικότερη παρουσία της αποστολής ήταν θετική. Με την έννοια ότι συζητήσαμε με πολλούς υπουργούς, ότι είχαμε την τιμή προσωπικά να με δεχτεί ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, ένας αντιπρόεδρος της κυβέρνησης της Κίνας να δέχεται. Ο κ. Γιάνγκ. Ναι, να δέχεται υπουργό και όχι ομολογό του αντιπρόεδρο ή ενδεχομένως και πρωθυπουργό. Αυτό δείχνει μάλλον το πόσο σημαντική είναι για την Κίνα αυτού του είδους η επένδυση. Πρέπει να σας πω ότι οι Έλληνες είμαστε πολύ δημοφιλείς στην Κίνα, όσο και αν αυτό ακούγεται ενδεχομένως παράξενο σε κάποιους. Είμαστε δημοφιλείς γιατί μας συνδέουν πολλά πράγματα, τους έχουμε βοηθήσει σε δύσκολες στιγμές και κυρίως στην αυθυλία μας και ο εμπορικός μας στόλος. Εντάξει, και... όλα αυτά, κύριε Υπουργέ, συγγνώμη που σας διακόπτω. Τι θα δώσουμε εμείς, η Costco μπαίνει στο θριάσιο, ας πούμε? Η Costco εξεδήλωσε την πρόθεση, ενώ ακουγόντουσαν διάφορα πράγματα, είχαν γραφτεί στον τύπο ότι δεν πρόκειται να συμμετάσχει, εξεδήλωσε την επιθυμία να κατέβει στο θριάσιο. Βεβαίως. Θα κατέβει, όταν κατέβει, όταν θα γίνει ο διαγωνισμός μαζί με όποιους άλλους, όποιος είναι ο καλύτερος, όποιος κάνει την καλύτερη προσφορά, θα πάρει και το έργο. Αυτό είναι αυτονόητο. Δεν σημαίνει επειδή κατεβαίνει καλά και σώνει, θα πάρει και το έργο. Εμείς δεν παρεμβαίνουμε εκεί. Εμείς θα δώσουμε την εκμετάλλευση του θριασίου στην καλύτερη δυνατή προσφορά. Και είναι θετικό το γεγονός ότι άλλαξε γνώμη με την κάθοδό μου εκεί στην Κίνα και δήλωσε ότι θα συμμετάσχει στο διαγωνισμό για το θριάσιο. Πότε δεν αναμένεται αυτό συνεπάγεται? Ναι, ο διαγωνισμός... Διότι δεν είναι μόνο το θριάσιο, είναι και η συνδρομική γραμμή, η οποία εδώ και πάρα πολύ καιρό έχει σταματήσει, τη σύνδεση του λιμανιού με το θριάσιο, με την περιοχή εκείνη όπου θα είναι εύκολη η έξοδος όλων των κοντέινερς, είτε με σιδηροδρομική γραμμή, είτε με τον αυτοκινητόδρομο και το καθεξής. Και δεν θα μπλοκάρεται το λιμάνι του Πειραιά στο βαθμό που κάνετε σήμερα. Σε δύο. Σε πόσο χρονικό ορίζοντα βλέπουμε τις εξελίξεις για το Θριάσιο, κύριε Υπουργέ? Δεν ξέρω το διαγωνισμό. Ο ορίζοντας μπορεί να είναι και μέχρι τέλος του χρόνου. Η σιδηροδρομική γραμμή, παραδείγματος χάρη, θέλει τουλάχιστον ένα χρόνο, 10, 12, 14 ενδεχομένως μήνες, για να ολοκληρωθεί. Άρα, μιλάμε αυτή η επένδυση στην ουσία, εάν ο διαγωνισμός ξεκινήσει μέσα σε ένα-δύο μήνες, θα πάμε για το 2012. Στο πρώτο εξάμεινο εκτιμώ το 2012. Μάλιστα. Την ερχόμενη εβδομάδα, κύριε Υπουργέ, πάτε και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Πάτε στις Ηνωμένες Πολιτείες για τον τουρισμό μας. Να προσελκύσουμε δηλαδή κρουαζιερόπλοια πιο πολύ. Εδώ υπάρχουν έντονες αντιδράσεις, ή τα είδαμε την περασμένη χρονιά, από την άρση του καμποντάζ στην κρουαζιέρα. Εσείς τι προσδοκάτε να φέρετε από εκεί και πώς προβλέπετε, πώς μάλλον ετοιμάστε να αντιμετωπίσετε αν υπάρχουν τέτοιου είδους φαινόμενα πάλι? Καταρχήν να σας πω ότι ήταν μια βαθιά τομή, θα έλεγα, το γεγονός ότι ψηφίστηκε ο νόμος για την άρση του καμποντάζ. Δεν είναι δυνατόν σήμερα, στο 2011, να μιλάμε με όρους 1980. Έτσι, και να υπάρχει αυτός ο προστατευτισμός στην ελληνική κρουαζιέρα, η οποία στην ουσία δεν υπάρχει, είναι ελάχιστα τα πλοία. Συνεπώς, είναι θετικό το γεγονός ότι ψηφίστηκε αυτός ο νόμος. Αυτός ο νόμος ανοίγει το δρόμο για να έρθουν πλοία τρίτων χωρών, μη κοινοτικά, και να δραστηριοποιηθούν στην κρουαζιέρα, στο Αιγαίο Πέλαγος κυρίως, με Port Home, έτσι, με τα λιμάνια μας και κυρίως το λιμάνι του Πειραιά, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Διότι πρέπει να σας πω ότι αυτά τα πλοία είναι τεράστια, έτσι, είναι των 3.000 περίπου επιβατών το καθένα. Φανταστείτε λοιπόν σε ημερήσια βάση, και τα στοιχεία που υπάρχουν αυτή τη στιγμή επίσημα από το λιμάνι του Πειραιά δείχνουν ότι θα έχουμε μια σημαντικότατη αύξηση σε αφήξεις κρουαζιέρων πλοίων. Καταλαβαίνετε λοιπόν πόσο σημαντικό είναι όλος αυτός ο κόσμος, οι τουρίστες, οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που θα έρθουν όλη την περίοδο του καλοκαιριού, να περάσουν από το λιμάνι του Πειραιά, να περάσουν από τα όμορφα νησιά μας, πόσο σημαντικό είναι για τον τουρισμό, για την ανάπτυξη των περιοχών, για την οικονομία μας. Νομίζω ότι οι επαφές που θα έχω εκεί πέρα, και πρέπει να σας πω ότι είναι αρκετές, ήδη έχω προγραμματίσει με τουλάχιστον 7, ίσως και 8 ραντεβού με μεγάλες εταιρείες, κορυφαίες εταιρείες στον τομέα της κρουαζιέρας, νομίζω ότι θα είναι πάρα πολύ θετικές και θα αποδώσουν. Και βεβαίως θα είναι και ο Υπουργός Τουρισμού εκεί και ο Υφυπουργός, και όλοι μαζί θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Κύριε Υπουργέ, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία. Καλό σας μεσημέρι και καλά κούλουμα. Γιάννη Διαμαντίδης, Υπουργός Θαλασσίων Υποθέσεων. Στο σημείο αυτό να πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Και εδώ έχουμε το πεντάφυλλο πολύ άνετο αυτοκίνητο για όλη την οικογένεια. Έλα, Κώστα! Bluetooth με φωνητικό έλεγχο. Σωματικό έλεγχο, είπατε. Όχι, κυρία μου, φωνητικό.